Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bon Iver i Lamp Sam, szybka perkusja, dźwięczne gitary i zapadający w pamięci wokal. To pochodząca z Manchesteru grupa Better Joy, pierwszy singiel Hard to Love. I know it can be hard. Better Joy mówią, że wzorują się na The Cure, The Smiths i Jesus and Mary Chain. Słyszę też wpływ Sonic Youth. Posłuchajmy. Tonight, I can stay all night. Sugar Cane z płyty Duty. To mój ulubiony album Sonic Youth, ale to nie on, a Daydream Nation jest na liście płyt kongresu, które odzwierciedlają amerykańską kulturę i historię w XX wieku. To może odrobina skandynawskiego dystansu. Royksopp. Trochę więcej delikatnej elektroniki, angielski duet Orbital i Copenhagen. Right i Vapor Trail. Był czas, kiedy liderzy kilku alternatywnych zespołów postawili na solową karierę. Julian Casablancas, wokalista i autor tekstów The Strokes, nagrał wtedy jedną płytę. Ready to the ring. Julian Casablancas nagrał też wokal do Instant Crush z czwartego albumu studyjnego francuskiego duetu Daft Punk Random Access Memories. Wciąż było The Strokes. Nowojorczycy przyjechali na jedyny koncert w Polsce w 2011 roku do Gdyni. Zabrakło tylko rozbijania gitar na scenie. Niezwykłą scenerię miał koncert Block Party. Był późnym popołudniem, nad polskim morzem świeciło ostre słońce, był tropikalny upał i w tym upale ten porywający rytm. Block Party i Banquet z trasy koncertowej w 2019 roku. W 2020 Bombay Bicycle Club tak samo grali na koncertach jeden do jednego pierwszą płytę. W ramach trasy mieli przyjechać do Polski. Szkoda, bo przeszkodziła pandemia. Na koncertowy album trafił mocny występ z Brixton Academy. Staring at the Sun i TV on the Radio. Angielska grupa Lime Garden wydała w połowie lutego długo oczekiwany na alternatywnej scenie pierwszy album One More Thing. Z młodzieńczą energią eksperymentują, mieszają gatunki od indie aż po disco. Utwór Popstar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everything is fine the way it is. We all agreed upon the format. Hannah's in the city running wild. Every sucker's hanging on some feedback. I am staring at your outfit. Try to stab me while I'm eating. I indicate but miss the turning anyway. We're headed for a breakthrough. I only did it 'cause God told me to. Kitchen. and we don't, I wouldn't have it any different. I'm standing in the bedroom, saying, are there any questions? New Life, niekonwencjonalna nowa fala i angielska grupa Do Nothing z Nothingham. Zostajemy przy postpunku, klimatyczne Black and White Town z mocnym fortepianem i Doves. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Państwu Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski. Do usłyszenia. Na koniec mamy jeszcze Sigur Rós. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę, żyjesz kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko.